Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. God formiddag og velkommen til en 55 minutters sving om på de finansielle markeder. I dag selskab med en ringer ind. Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Persson. God formiddag og velkommen til alle tre. God formiddag. Nå, undskyld. A-kæden er på plads. Du kan også danse med i dag. Vi telefoner. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til os med spørgsmål. Og nummeret er 20 24 7 24 7. Sandes er allerede klar til at tage imod derude, og det er på 20 24 7 24 7. I dag der tager vi også mod regnskab fra ingen ringere ind. Vindmølleproducenten Vestas Alcabello er også landet. Men Persson, lad os starte med Vestas. Ja, der var jo nedgang både i omsætning og EBITDA og EBIT, så den får kun en lille bejmand på 1%. Vi sad sådan lidt og tænkte, uha, det kunne godt starte rigtig grimt, men... Jeg havde pisket en stemning i vejret, frem til børsåbningen. Sådan lidt måske, så jeg vil sige, det er måske meget godt sluppet. Vi havde måske også luret det, der er jo ikke tikket så mange fax ind i løbet af året med order, så ja... Det har vel egentlig været lidt kedeligt første kvartal, men... Det lyder også sådan på dig, vil jeg sige. Jamen, måske lidt mere normalt, end vi så sidste år, hvor det bare blev ved med at strømme gode ordre ind til Vestas i første kvartal. Og så er det vel egentlig, at tyskerne og spanierne har fået salgsmappen ud af skabet, den her fusion mellem Gamesa og Siemens, og nu også for alvor på banen, og det kan man godt se og mærke ude i markedet. Og det går så ud over Vestas med, at de ikke er den allerførste... Prispres og intens konkurrence. Ja, det må man sige. Så, og det tror jeg egentlig lidt er kommet for at blive. Så jeg tror, vi... Altså, jeg er da ikke lige den helt store fan af Vestas. Så når jeg ser sådan på den grafisk, så siger den, at du kan godt gå videre til næste chart, fordi der er ikke noget at komme efter på den korte bane i hvert fald. Snup den næste pige på bænken. Så ja, så lige på den korte bane kan jeg ikke rigtig se, at jeg skal drøne ud og købe den, hverken på det ene eller det andet, men altså Svendsen, han er jo medejer, det kan være, han ser noget andet end jeg. Hvor er den tekniske bund? Jamen altså, første gang er jo 350, hvor vi var nede i november måned. Det er jo ikke så langt væk, men når du så har en faldende kurve, og du har et marked, der står stille, jamen så er det vel bare at holde pengene inde på bankbogen, hvor du så heller ikke får så meget, men der er jo ikke så meget inflation, så jeg vil i hvert fald ikke løbe efter den på den korte bane i hvert fald. Ja, jeg tror lidt, at Vestas bliver lidt ligesom Novo, at... Det er sådan, de fastholder jo også forventningen til året, ikke? Altså, det er jo ikke, der er jo ikke noget galt, sådan noget. Altså et sidelands år, vi får 2018? Ja, og så skal de sådan komme lidt til hægterne og få gang i et eller andet igen, og så klarer den sig vel, så altså, jeg gætter på 400-500 er sådan fair value for den, men det er der ikke, altså du kan sidde og sige, er der nogen grund til at købe den? Nej, det er der ikke vel, så er sådan lidt vind, der ser. Skal vi så ikke springe videre til det næste regnskab? Vestas altså ude med regnskab her til morgen, og ikke overraskende til den positive side, hvilket heller ikke helt var forventet, som jeg hører jer her i studiet. Nej, I er allerede gået videre, kan jeg se. Lars Persson, så har vi et andet regnskab ude, det er allergikoncernen Alcabello. Ja. Jamen, de har været lidt presset med, så var myndighederne ikke helt tilfredse med måden på, de kørte deres systemer og sådan noget. Lidt vi så nede i Frankrig, hvor de så stoppede helt produktionen, og så fik Alcabello en stor bid af kagen, men den har de mistet lidt. Det var Alcabellos konkurrent. Ja, Galastene, eller Alastene, Stalagene, tror jeg. Det her regnskab, det viser jo så, at det går en lille smule bedre. De havde forventet et underskud, det forventer de nu et 0. Og omsætningen, der var også lidt bedring, så de dårlige forventninger er vel, kan man sige, vippet over til positive forventninger, og så må vi jo så se. Jeg har ikke nået at læse regnskabet, men jeg ved ikke, om der står noget om USA. Der skal de jo selv ud med salgstasken og få solgt noget allergi, og de er jo i gang i Japan nu med det her cedertræ, så der er flere at husstøvsmide allergien, som er... Husstøvsmiderne. Som er en global epidemi, som vi alle sammen er allergiske overfor. Netop, der sker jo noget på det her område lige pludselig, og det er jo det, man har gået og ventet på, at de skulle kunne launche og få en bid af hele markedet. Ikke? Du følger Alcabello, Lars Svendsen? Ja, jeg har også aktier ind. Ja. Det er jo sådan... Jeg er altså en langsigtsvinder, men jeg skal ikke så sige, de løber ikke stærkt, vel? Og Og det er jo med at, altså du vil sige, de har jo lavet den her nye teknik med at lave en tablet, som så kun er til de helt store allergiformer, de har allergi. Græsallergi, eller? Ja, det, er jo, det var jo græsaks først, ja, og så ja. Er det husstøvmiddel nu, ikke? De har også den i USA mod de her ragweed. Men det er jo kun til store former, fordi det kræver godkendelse igen. Det er sådan lidt byråkrati, men og så skal folk jo selv tage dem derhjemme. Det der er fidusen, så bliver det lettere, men de har allergiting til over 100 forskellige ting, du kan være allergisk overfor. Ja. Man kan være allergisk overfor de mest vanvittige ting. Det møder i banken, skattevæsenet, andre ting kan man være imod. Men, det har jeg det med at slå ud af. Ja, det er jo helt kroppen. Men det har jeg faktisk, men det er jo kun de store. Problemet er så bare, at de har så lavet det der teknisk, og jeg tror faktisk, så vidt jeg husker tilbage, at Græsaks blev godkendt i Europa i 2006 eller 2008, men det har jo været en meget langsom salgsudrulning, og ham her, de havde før, han var ikke Jens Bager, der var direktør. Mm. Og han var jo ligesom sådan teknikeren, der skulle alt det der på plads. Nu har de så fået en ny, for han kom ned fra Sanofis veterinærafdeling, og han skal jo så... Han skal sælge varen. Ja, det er det, han skal. Og det kan han forhåbentlig også, men det er ligesom hans. Nu skal der tobe på det. Men hør nu her, jeg hørte, så er det også en kæmpe ting, at du ikke skal ned til lægen hvert forår og blive skudt i armen for at undgå at gå og nyse og få røde øjne, at du derhjemme kan tage en pille. Er det der, vi er? Ja, nu er det lidt anderledes, fordi det er ikke om foråret, det er jo der, allergierne begynder, men det er jo det der opbygge immunforsvar, det tager 3 år. Hvor du så går sådan et doseringsforløb, hvor du får mere og mere, ikke? Det her, det er så et, hvor du selv... det første gang skal du være hos lægen, for at finde ud af, at du ikke falder død om. Rent faktisk kan man godt. Der er mennesker, der... Jeg havde en læge engang, min gamle læge, som nu er gået på... Han har oplevet det. Han nægtede at give min kone den der kur, for han har oplevet en gang en, som døde på sådan en klinik. Overdosis, allergivaccine? Ja, modreaktion. Så stoppede hjertet. Sådan du. Farvel og tak. Ung menneske, ikke? Det er jo en frygt noget. Og derfor er det, man det er ikke noget, man lige leger med, at man skal gøre det første gang, og så bagefter kan du tage den derhjemme, men der er doseringen den samme. Det er det, der egentlig er, vel, hvis man, jeg umiddelbart skulle forklare det, ja. Så er den største forskel, det er, at du kan gøre det selv, og at du skal det er den samme dosering, og det er jo noget andet, end hvor du har en graduering op, og så til sidst lander du på et niveau, og hvor man får en lille vedligeholdelse, så et lille stykke tid, og så er du færdig. Og så må det briste eller bære. De siger, 25% virker der på, halvdelen virker der ikke for, og 25% de bliver faktisk immune i hvert fald en længere overrække. Men det vil også... ja, okay. Jeg tænker lidt sådan aktiemæssigt, Alcabelle, nu har vi talt omkring Novo og Vestas, at de kommer til at ligge sådan måske lidt flat her i 2018. Hvordan kommer Alc-aktien til at bevæge sig? Det er jo svært at svare på, men jeg vil sige, at det er jo en af de, altså, det er jo sådan en, du ved, den har jo været lang tid undervejs med det her. Mm. De har faktisk lavet det sådan 1927, men... men og det er jo en parallel til Lundbeck, skal vi huske. Lundbeck-fonden ejer jo både... Lundbæk selv, og så den her. Men det er jo den her husstøvmide halløj, kommer der for alvor det til at køre, og jeg har jo på et tidspunkt, hvor jeg sad og fablede og kiggede ud langt, fundet ud af, at jeg tror, at husstøvmiden kan komme op og udgøre 35% af hele butikken. Og den blev jo godkendt for, var det 1 år siden, ikke? I Europa. Og også godkendt ud i USA. Men det er jo den, der skal være en stor trækhest, og så det er der, den ligger. Så det er et specielt lille specialområde, men altså, det er jo noget med, at det 25% af hele befolkningen i I-landene, der lider allergi i U-land og sådan nogle steder, der går folk bare rundt og snøfter lidt, ikke? Det er der ingen, der tager sig af. Men det er jo en voldsom mængde. Så spørgsmålet, hvor mange mennesker vil lade sig behandle, eller vil man bare nøjes med her, som du talte om før om foråret, og tage et eller andet, som gør, at du ikke skal lige kan holde ubehaget væk. Det er... Status Alcabelle, som altså er ude med regnskab her til morgen. Op med 10, lige godt 10%. Så, det er og hvordan blev Vestas modtaget, som også er ude med regnskab? Den er nede med 1,7%. 8-9% for Alcabelle, og 1,7% for Vestas, for at være helt... Og ellers er det danske marked altså i plus her til morgen. Hvis vi lige skal løfte os til lidt de overordnede toner, så er det altså i dag, at der lander jobrapport i USA her til eftermiddag. Så er det også forlyder det, at USA har fundet den delegation, der skal mødes med kineserne, hvor de skal i gang i de her forhandlinger omkring handelsspændinger, tror jeg, jeg vil kalde dem. Mm. De skal finde ud af, hvordan de skal komme omkring der, hinandens tolmure. Den pågår altså også. Millionærklubben i dag er med Lars Persson, Lars Svendsen, Philip Gunst, og vores telefon er åbne. Hvis du har nogle spørgsmål til de tre herrer, så er nummeret herind til 20 24 7 24 7. Det er altså dagen. Det er fredag, hvor vi byder op til dans, og det gør vi på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og vi kan allerede nu sige godmorgen og velkommen til Kira. Velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen og tak. Og tak for et godt program. Velkommen, Kira. Hvad sidder du og nøgler med? Coloplast. De kom jo med regnskab i går, og den steg ret godt. Og jeg er i tvivl om, jeg skal sælge nu, eller hvad? Hvordan de ser. Det kommer an på, hvad du har købt til. Ja, jeg købte på 4,85. Ja, Persson, Coloplast med regnskab i går. Stomi, hud- og sårpleje og kontinens. Ja. Yeah. Altså, mit første indtryk er behold, vil jeg sige, og let the profit win, hvor jeg lige vil sige, let the profit run, som min gamle lærermester siger, så nej, det kan godt være, at den sætter sig en lille smule, men og den har jo haft det lidt svært det seneste stykke tid, faktisk fra 2015 har den sådan bevæget sig rundt om 500-520 op og ned med udsving i begge retninger, men spørgsmålet er ikke, om de ligesom nu er spændt ind på, at de skal få noget mere profitmarken igen og holde fast i den der gode vækst, de havde tidligere. Så jeg vil satse lidt og blive i den og se, om den. Men hvad viste regnskabet, Persson? Hud- og sårplejedivisionen gjorde ondt, men stomi er også den, der trækker. Hvordan så det ud der? Ja, men nu skal jeg lige finde det til dig. Altså, omsætningsfremgang med bundlinje tilbagegang, men det hele bliver jo ramt lidt af også, at der er noget valuta. Men jeg synes, det går den rigtige vej, og det, der har været vores analytikerne og porteføljeforvalternes problem, godsøjne, det er jo, at vi har været så forkælet af at have en høj EBIT-marken, og den har været under pres det sidste stykke tid. Man kunne måske godt forvente sig, at den kravlede en lille smule op igen, ved at de har fået optimeret firmaet. Så hvad var det, de tjener 31 øre på en krone, de sælger. Så, ja. Altså, det er jo til at få tår i øjnene over. Altså, det er jo ikke, du kan jo ikke presse meget mere ud af det. Nej. Men kan du ikke lige give vores kunde, hvis jeg lige må være hendes advokat op i, hvor skal den så hen? Hvor skal hun så sende hende? Hvornår skal hun så sende hende? Jeg vil gerne have den i 630, hvis jeg kunne få lov til at bestemme. Okay. Det er det, du skal gå efter. Ja. Kan du høre det? Så kigger du med os. Altså, men prøv at den her banke på det her modstandsniveau 580 flere gange, både tilbage i år 2015 og i 17. Så altså, Nu må den ligesom, nu må vi lade hesten løbe ud over folden, og så se, om den ikke kan ramme 630. Og så, jamen, altså, det er jo det der, problemet er bare, at vi har set de der 30 kroner i lang tid for en, eller 30 øre for en, for en enkelt krone, ikke? Og det er jo der, hvor man så er det jo, at vi bliver så lidt småmopset, når vi så lige pludselig ser 29 øre i stedet for 30 øre på en krone, ikke? Men det skal man måske lige overveje, og så i de her tider, ikke? Og så ved vi også bare, at kommer der en nedtur, jamen, så er det her sådan et safe haven sted. Du skifter ikke lige stomipose fra den ene uge til den anden, vel? Så har vi konkurrenten på. Og det er en større sag. Så altså, ja, jeg vil blive. Og jeg vil se, jeg vil satse på, at den kunne komme op over, op i niveauet 630 inden for et år til halvanden, hvis vi kunne rigtig drømme højt. Men så skal hun også sælge, ikke? Lad det for videre, tak. Jamen, så taler vi, så ringer Kira. Så ringer jeg, så må vi se, hvad historien er der. Kira, 630 inden for et år til halvanden. Det kan du så gå og tyk på her i weekenden. Det vil jeg gøre, tak til jer. Og så vil jeg også lige sige tak, fordi jeg solgte FL Smith i går i 430, den anbefalede til at samle op i december måned, hvor jeg købte for 340. Så tak for det gode. Ej, det var flot gode. Du får lov at invitere os ud i weekenden, Kira. Tak fordi du ringede ind. Det var så lidt. Hej. Det var altså Kira, der tog omkring gårdsdagens regnskab fra Coloplast med hovedsæde i Hvem var det, der anbefalede at samle op? Det må vi hjemme lytte. Det var helt sikkert mig. Ja, helt sikkert. Jeg tror godt, det kunne være mig. Vi har jo været lige ude at sige, at nu synes vi bare på kort sigt, man skal sælge. Ja. Ikke sådan rigtigt sælge, men bare sige nu tak for nu, og håbentlig vi får en chance til. Jeg tror, det var Philip Gunst. Jeg tror ikke, det var mig. Nej, jeg tror det heller ikke. Vores telefon er åbne. Du kan ringe ind til os, og telefonnummeret det er 20 24 7 24 7. Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Svendsen og Lars Persson tager imod spørgsmål på 20 24 7 24 7. Vi springer direkte til Teva. Philip Gunst, hvis du retter dig op i stolen derovre. Så havde vi jo Kåre Schultz på banen i går, og med nogle tal, og de så da ganske gode ud, eller hvad? Ja, han opjusterede i hvert fald, lavede en Kåre Schultz special, som vi efterhånden kender ham, som han også gjorde en del gange i Lundbæk, sat meget konservative forventninger til sit regnskabsår, så går han ud og løbende opjusterer efter, som der kommer lidt fint med. Jeg synes næsten, Lars Svendsen havde jo været gål, havde jo været nede og dykket ned i regnskabet og havde fundet lidt lækkert. Ja, det ved jeg ikke, om det var lækkert, men jeg sad bare i går over, fordi han kom, og så stod der, at det var bedre, og så tænkte jeg, det er jo dejligt. Jeg har nogle af dem, jeg kunne kalde for en stampeholdning nu, ikke? Du var first mover i TV-aktiet, hvis vi taler om den danske. Ja, og nu har det lykkedes mig ved at hoppe lidt rundt i den og få anskaffelseskursen ned på 19, og så var jeg til mig, at den skulle være kørt ud af. Men regnskabet var faktisk ikke helt så godt, som det jeg kan gennemskue, fordi de tilbagefører eller indtægtsfører et beløb på 1,2 milliarder dollar, det er temmelig mange penge jo, på retssager og udgifter til alt det der juridiske slagsmål. Det har de jo frygtelig meget af. De må være en af verdens bedste kunder i advokatbranchen, fordi de jo prøver på at komme først med en så snart et produkt, der vil løbe ud, så prøver de at være der med det samme for at råbe markedet. Og så nogle gange kommer de lidt for hurtigt. Det er jo det der Carl Smart, ikke? Mm. Men balladen er, at... det er kopimedicin, de ja, sælger til, hvad? Det er ja. Jo det. Og der var altså 1,2 milliarder, de har indtægtsført, som jeg kan gennemskue det der regnskab, og det er jo dog noget. Jeg har ikke været... Så skal man ned i den rigtige, de sælger ud til den der rigtige officielle SEC, hvad hedder det, indberetning, for at se, hvad det egentlig var for nogle penge. Og det eneste, jeg ved, er, at Glax, Bristol Myers Squibb, har indgået en eller anden aftale med dem, hvor de trak nogle krav tilbage. Men det ser ud til, at han begynder at... han siger jo, Kåre Schultz, forventningerne til over, dem regulerer han en lille smule op. Mm. Og han har nedbragt gælden med 3 milliarder dollar, men det er klart, hvis der er 1,2, som på en eller anden måde kommer ind med en brevdu fra et advokatfirma, så skal vi ikke tage dem med, men det kan jeg jo ikke med at gøre. Men gælden er jo netop problemet, når vi taler TV. Ja. Man kan sige, hvis man lige skal gå igennem tallene, altså de omsætter for 5,07 milliarder dollars her i første kvartal, og forventningerne lå omkring 4,6-4,9 milliarder. Og lå med en ordinær indtjening på 94 cent, som var et godt stykke over det, som forventningerne var, som man kan sige. Han er allerede så småt begyndt at inkorporere sin egen strategi fra Lundbæk-tiden. Det, jeg dog hæfter mig specifikt ved Teva, det er i forhold til det her migrænepræparat, som vi efterhånden har snakket en del om, som jeg også har været fortaler for. Ja. Og, jeg har hørt rygter om, at altså, de også er på vej med en inhalator til cannabis. Pas, så langt er jeg ikke noget endnu. De udgav 10 nye præparater af de her generics i første kvartal, så de ligger jo hele tiden og spytter nye produkter og præparater ud. Men det, der er interessant omkring det her migrænepræparat, det er, at FDA har været ude og sænke processen, så det egentlig er forventet, at det kommer senere, end man først havde antaget. Man kan sige, at migrænepræparat er ikke noget, der er på markedet nu overhovedet. Det er utroligt nok ikke et præparat, som findes, som kan hjælpe mod migræne, men det er et område, der bliver forsket hæftigt i, og både Eli Lilly og Amgen, de er ude og forske kraftigt i det. Så man kan sige, jeg tror, hvis ikke de får det her præparat på markedet, så kan det være af hård kommerciel skade på, hvad kan man sige, på TV i længden. Mm. Ja, balladen var jo det der med, om ham, det er en koreaner, der skal lave det aktive stof, ikke? Og han har blevet uvenner med FDA, eller FDA har været henne og... Det var kastet sundhedsmodning. Ja, og det er jo sådan nogle, de kan jo sige til dem, at du, det der kommer ud der, det er jo ikke en kaldegrus, det kan du ikke sælge til nogen. det er jo, så er der nedlagt stop, og det er jo derfra, vi kalder det for API, ikke aktiv produktingredienser, det skal de jo have. Men taler vi migræne i form af den her Huntington, tror jeg, det hedder, hvor det nej, eller ikke. Er det bare sådan normal situationstegn migræne? Okay. Ja, det er sådan, det er, ja, det er jo lidt også gøre, at det er meget stort. Ja. Huntington er jo en arvelig sygdom. Mm. Det er en stor, det er et stort produkt. Altså, kan blive det, hvis det kommer ud og skal rulles videre, men de har altså nogle intro-problemer der. Det slår mig også, hvordan reagerede aktien i går, Philip? Jamen, den var oppe med 7% i toppen i formarkedet og åbnede omkring 5% oppe, men endte med at falde så meget som 4,5%, sådan som jeg så det i går. 4,4 har jeg det, men... Ja, 4,4 ja. Var også det. Ja. Og man det er kan sige, ret vildt, du? Ja, ret vildt. Og man kan sige, der var også lidt sådan omkring både ude på de respektive forer, men også blandt analytikere var der lidt mis... Altså, man kunne ikke rigtig forstå, hvorfor den skulle have så store tæsk ovenpå det, der jo egentlig lignede til at være en start. Men det kan være, at de har set det samme som dig, Sønsen. Ja, jeg har jo kun lige... Men det er jo mere sådan, du ved, vi skal prøve på at regne ud, hvordan ser det ud i næste måned og så videre, men han opjusterede trods alt, og da gælden får han lidt ned, så altså, pilen peger den rigtige vej, men det, han har jo også selv sagt, at de første to år, det er bare at regulere nedskæringer. Ja. Men man kan sige, at de har forventninger til hele året på mellem 18,3 og 18,8 milliarder, ikke? Og de er omsat for 5 nu her, så må ikke der godt kunne lægge en enkelt opjustering mere i løbet af året. Er I tilfredse med jeres beholdning? Er I tilfredse aktionærer i Teva, Philip og Lars Svendsen? Ja, jeg er. Jeg satser på, at det her projekt lykkes over de her 2-3 år, ikke? Altså i 2021, der skal gælden være ned på 20 milliarder dollar fra, den er nu nået på, ned på 30, ikke? Milliarder dollar, og så skal han kunne tjene et godt og gedigent overskud osv. Så det tror jeg, og det er jo også det ved det, at hvis det hele ligesom begynder, eller ikke går godt nok og sådan noget, så kunne det jo også godt tænkes, at foretagene blev købt op, jo. Altså fordi de gamle farma, big farma. Det er sådan, du siger altid omkring... sådan er den her verden jo, hvad hedder det, big farma, de er jo ikke interesseret i, at den generiske sektor er stærk. Der har Kåre Schultz jo nogle gode kontakter, han kan hive fat i. Og der kan man sige, at hvis du, sådan som det er nu, de sidder sikkert og klapper hænderne over, at TV har forædt sig, og Myland går også, og så Valian, det er jo så en tredje. Af de der, at hvis de ligesom har lidt problemer med at klare, fordi de har for meget gæld, og de har været for optimistiske og alt det der, så begynder de andre drenge jo at se, jamen nu bliver vi ikke bidt i haserne så meget for noget, men hvis så sådan en kommer, så kan det frem for, at der kommer en eller anden kapitalfond, der er den og hiver en pistol op og siger, nu ej, ved den her, skulle vi sætte priserne ned på insulin? Så vil vi kunne starte med at sætte ned med 40%, ikke? Nå, siger Novo, det er jo ikke så godt. Kunne vi finde ud af noget? Men ikke tidligt i processen, hvis det skulle komme? Altså, nu er der virkelig godt gang i opkøbsprocesserne rundt omkring i verden, specielt i USA. Mm. Er det ikke lidt tidligt ligesom at starte den proces, eller kigge på Teva i forhold til det? Jo, men jeg prøver bare at sige, at der er en ligesom... hvis det ikke går så godt med at få patienten rettet op i de der 2-3 år, så er der jo ligesom også den situation, at på det tidspunkt, der troede folk nærmest, de kunne gå ned om og hjem, jo. Det er rigtigt. Og de dør rentedøden og alt muligt. Altså, jeg tror egentlig som sådan, at han nok skal klare det, og jeg tror egentlig også godt, at Teva kan blive et opkøbsaktiv før eller siden, fordi det er også meget attraktivt for nogle af de helt store at have sådan generika liggende i porteføljen. Så vidt Teva og danske Kåre Schultz, som altså sidder i direktørstolen nede i Israel. Nu tager vi Jesper fra Vejen med på telefonen. Velkommen til Millionærklubben, Jesper. Tak skal I have, og tak for at komme frem. Velbekomme. Jeg har et spørgsmål til de herrer. Jeg tror nok, det er lav. Vedrørende Saab. Ja. Jeg steg ind i 15 til omkring 200, og det er ud i sidste år i maj til 437. Og har en stor pose penge liggende nu, som jeg overvejer at hælde tilbage i dem. Når de er deroppe igen, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg har den selv. Den er 347. Svenske Saab, ja. Ja, det er jo så våben, de laver. Det har intet med biler at gøre. Nej. Det er våben og faktisk elektronik, og noget af det, de er meget stærke på, det er jo radarsystemer. Det er faktisk noget af deres spidskompetens, som de siger svensk. Og så har de jo så... men altså, det er jo klart, at flyet... det er jo så den her, som hedder Gripen, JAS-39 Gripen, at det er den, vi ikke vil have, fordi det var fly, der passede i Danmark. De ville hellere have nogle fly, der var så store, så de larmer over hele Jylland, så de ikke kan bo i nærheden af flyvestationens Skrydstrup. Men ja, det er jo over, hvor du bor jo. Så du kan jo høre braget, når de kommer og farer med de der store 35. Det er jo klart, at du laver et fly, der vejer 28 tons, det er det største jægerfly, man nogensinde har haft i verden, at så kommer den jo nok til at, til at larme lidt, når den skal lande. Ikke? Men de skulle have haft de der svenskere, de passede til, hvad vi har brug for, men de er jo ikke egnet til angreb, hvor vi kan køre det hjemmefra. Vi kan jo snart flyve det herfra, så den kan flyve herfra ned til Jugoslavien, og så skal lufttanken... Hvor højt kan den flyve, aktiekursen? Jamen, Saab, mener jeg, er, hvor man smager til den, og de har også ubåde, er de jo begyndt på også, men det er meget lang affære med dem, men at jeg ved så, nu taler jeg ikke om de private ubåde, som nej, jo... Nej, så stop med de ubåde. De private udbydere er jo ophørt, så det forbedrer jo markedet, kan man så sige. Nå, men hvad hedder det? At det, jeg ville sige, det var, at jo, men jeg tror, det bliver rigtig godt. Det største spørgsmål, det er jo sådan lidt enten eller. Det er jo, at de er med i det her T-38-projekt i USA, om at lave træningsfly til den amerikanske flyvåben og flåden. Flåden har jo sit eget flyvåben med deres, hvad hedder det, primært hangarskibene. Og det er jo altså en kæmpe ordre, hvor de er sammen med Boeing. Og det er så, det skal jo faktisk afgjort, have været afgjort i 17, men det er trukket ud. Og Lars, har du, kan vi få en statusrapport? Nej, det ved jeg ikke noget. Jeg har også solgt mine, ligesom vores lytter har, og jeg sidder også bare og venter på, at der tækker en god meddelelse ind, og så er det med at komme hen til døren, så vi kan komme ind og få købt. Jeg turde ikke vente længere. Jeg vil købe her. Og svenske kroner ned 70 euro. Den er jo bumpet sønder sammen også. Men jeg vil købe, og jeg har min beholdning, og jeg er glad for den. Jeg tror, at det kommer til at køre op ad. Der kan jo også komme den historie, at man ikke vil vælge noget udlandsk, ikke? Og så vælger man en eller anden amerikaner i stedet for. Nej, men det er jo Boeing, der står for det. Ja. Saab er jo med, fordi det er sådan noget legetøjsafdeling, småtingsafdeling, så kan Saab få lov at være med. Men det er det store i det. Og ubåden, det er jo altså nogle projekter, der er strakt sig frem til 2025. Det er altså, en ubåd er ikke noget, du får fra en dag til den anden, hvis du bruger det som en ting, du er interesseret i. Kommer ind på, hvem man er. Nå. Jesper, jeg tror, jeg hopper på noget køb, for jeg det kan tror jeg også, du... mens vi sidder og snakker her. Så. Jeg tror ikke, du på knappen. Skynd dig. Der er 250, så. Jesper, tak fordi... Ja, det vil jeg gøre. Ja. Tak fordi du ringede, Jesper. Lige inden det smutter, hvor højt regner han med, den kommer til at være? Jamen, det er jo sådan en, hvis du køber nu, så, og hvis du har 5 år, så tror jeg da godt, vi kan få den op mod de 600 eller sådan noget. Og jeg tror, vi kommer at passere den der top nu op på 455. Og køre det ud af, fordi de har jo nogle ting, som virkelig dur. Og som også, de har jo også haft lidt med, at de vil gå ind for civile anvendelse, blandt til lufthavn og sådan noget, og holde styr på fly i lufthavn, den slags ting. Det har de ikke haft så meget at nå så langt med endnu, men det kommer med. Ja. Jesper? Ja, det er godt. Jeg siger mange tak. Tak for spørgsmålet, tak fordi du ringede ind. God dag. Velkommen, god weekend. Hej. Så, tak. Det var Jesper, der ringede ind fra vejen omkring svenske Saab, som altså leverer våben. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til os, og det kan du på 20 24 7 24 7. Philip, vores mail er også åben, og det er vores Facebook også, der livestreamer vi. Der ligger et spørgsmål til Tencent, så tyk lige på den, mens jeg siger god morgen og velkommen til Lars Andersen. Velkommen til Millionærklubben. Ja, tak for det. Vil du bringe os velbekomme? Skal vi forbi Skov? Vi skal forbi Skov og Company. Skov og Company var jo ude med regnskab i går og faldt markant med 5-6%. Det ligner en faldende kniv, og spørgsmålet er, skal man købe på nuværende tidspunkt, eller skal man afvente? Hvordan ser fremtidsudsigterne ud? Det kommer an på, hvor meget du vil bløde, herr Lars Andersen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Faldende kniv, det er din ekspertise, Lars Persson. Ja, det var den er ramt af den kolde vinter og lidt stagnation i salget, og markedet er lynhurtigt til at straffe dem, der måske ikke rammer helt inden for målskiven. I dag stiger den så en lille procent. Ja, hvad skal man sige til det? Det er jo et konglomerat, og man ved aldrig, hvad de lige pludselig sælger, så der er jo altid sådan lidt sving der. Skov har jo klaret sig. Skov har jo klaret sig utrolig godt fra 16 til midten af 17, og så midten af 17 er kursen sivet ned til halvdelen af udviklingen. Altså, jeg ser stadigvæk en positiv udvikling, og selvom vi lige dykkede ned og ramte støttelinjen i går, så vil jeg nok samle op på det her niveau. Der ser ud som om, der er en positiv trend i Skov. Nå, det sidder det på. Ja. Mm. Og hvordan ser det ud fundamentalt? Det må du spørge Laura om. Ja, jeg vil sige om det jo, at det var et uforandret regnskab, ikke? Og de har jo købt et par virksomheder de sidste 2-3 år, ikke? Det der, dels det der lavede elektronik, samle, hvad var det, GPV hed det, ikke? Og så er Borg Automotive, der renoverer bildele, andet kobling og bremser og sådan noget lignende, og startsystemer. Ja. Men det er jo, de skal jo ligesom dem også til at passe ind i systemet. De gik godt nok begge to, eller har fået dem til at køre godt. Så det er det ene. Men det andet er jo, at det eneste negative er, at de taler hele tiden om, at der er prispres i de brancher, de er. Altså deres... Ja, ja. Og det er jo egentlig lidt underligt, fordi hvis du kigger modsat vej, jeg sidder og kigger blandt andet på ham her Mercedes, det er på, han siger, at deres underleverandør, og det er jo Skov, er jo sådan set faktisk en af dem ovenkøbet. Han laver de her nålefilm, man bruger i bagagerummet, og det er så perifært i en bil, men det gør han også. De sidder jo og siger, at alle de vil have mere for deres varer. Så jeg vil sige, de brokker sig ligesom hver sin vej. Men det helt store hos dem, synes jeg, det er jo, hvis der sker det, at nu tager vi takeovers igen, det her Biomar, det er fiskefoderbutikken, som jo er enormt stor. Det er jo nu det er jo den næststørste totalt set, men de andre er jo blevet købt op. Og det kunne jo godt tænkes, at Biomar også blev købt op. Ja, og det er altså et sted, hvor de har en enorm goodwill liggende, hvis der en dag sker det, at de får solgt. Og jeg så sige, priser, så er der altså, det er jo, jeg er jo gættet på, at der skulle være en goodwill på en 4-5 milliarder i den der. Mm. Det er altså noget, der vil noget. Ja, det skal jeg helt sige. Hvor er du investeringsmæssigt selv i forhold til Skov? Jeg har ikke Skov, men jeg mener, at det er en langsigtet god aktie at have, og min optik, der ligner den sådan lidt DSV, sådan nogle langsigts kæle, som... Jeg har lige enkelt konstatering. Altså, regnskabet viste, at de har udvidet kapaciteten i... Det stod der i hvert fald i regnskabsmeddelelsen. Og det tyder på, at man har foretaget investeringer i udvidet kapaciteten i de forskellige forretningsben. Og det skulle tyde på, at ledelsen har positive forventninger til fremtiden, ikke? Jo, de har investeret meget i Malaysia jo, i det her blæ-membran materiale, som gør, at til blæer og også til kvinder menstruation, ikke? Så det laver de jo derude, og det har de investeret gevaldigt i, at give op i det der. Så jo. Det er faktisk et kæmpe marked derude, fordi der er man ikke vant til, at kvinderne de går med menstruationsbind. Og heller ikke børnene, de tisser bare på gaden. Er det svært at opdrive? Nå. Ja det ved jeg så fik ikke. Den jeg ved kun, at børnene de tisser på gaden, de sætter sig bare ned, og så... Tak for de mange kloge ord. Okay. Jeg vil holde ud. Hold ud, når det gælder Skov. Tak, fordi du ringede. Hold ud, godt, tak. Okay, tak. Så vil Lars Andersen hos forbi Skov, der er altså ude med konglomeratet, der er ude med regnskab i går. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Mailen er åben. mio@radio247.dk. Facebook-siden er åben, hvor du kan skrive ind og kommunikere. Vi er åbne hele vejen rundt. Og Norwegian er for falder. Har I set det, dreng? Ej, bare... Nu er der gået hul på den. Nu tog du helt luften ud af mig, Lars Svendsen. Nå. Norwegian, den kan du lige holde øje med. Vi skal en tur til Kina sammen med dig, Philip Gunns. Der skal ting og sager alt. Hvor er det, spørgsmål kommet henne? Du sagde jo ikke, det var kommet inde på Facebook. Jeg sagde, det var kommet på vores mail, og det er den, jeg styrer her. Sætter du spørgsmål sammen ved, hvordan jeg står og styrer herovre? Jeg har da mine tvivlspørgsmål nogle gange, det er der nødt til at sige. I Kina, Alibaba kommer med, som altså det helt store tech-selskab, kommer med regnskab i aften eftermiddag. Så vidt jeg husker, så rumsterer der også den største IPO, altså børsnoteringen her i 2018, er på vej. Det er Xiaomi, som altså er smartphone producent og ligger i halen lige efter Samsung, Apple og Huawei, som også er kinesisk. Jeg så også, at der går ikke så længe, så kan man købe Xiaomi-telefoner. Der kan man i 3 butikker her i Danmark. De er også på vej til USA, men der venter altså en børsnotering. Inden sommerferien, tror jeg, det bliver. De er ude at hente 10 milliarder dollar. Xiaomi, altså der er noget at holde øje med der, Philip Gunns. Du holder øje med Tencent. Det gør jeg i hvert fald. Og på mailen her, der spørger Mads Thy, hvad vi siger til Tencent generelt. Og du har jo haft den ind på din rate. Du vil gerne have haft den i din millionærklub på det følge, og du kunne så ikke handle den på Nordnet. Og Tencent er jo den helt store tech-selskab i Kina, som sidder på WeChat-appen, som er derinde, hvor kineserne lever hele deres liv. Det er Messenger, Facebook, WeChat. Hvad skal du have spist i dag? Jeg får nudler. Altså, det må det være mange, der billeder af nudler i Kina, der sådan kører rundt. Hold det er op. Godt nok en spyde sandwich, jeg har i dag. For enkle verden på Tencent, Philip Kunst, aktien. Så kan du hive den op teknisk til os, Lars Persson. Det er vist godt, I snart skal på weekend, kan jeg høre. Ja, lige dog for. Tencent har jo haft det svært i løbet af de sidste uger, måske en måneds tid efterhånden, og er jo faldet med omkring 20% fra toppen i 476 Hong Kong dollars, og er nu nede i 383 Hong Kong dollars. Det, der jo har været det helt store problem i Tencent, som vi også har været inde på de sidste 2 uger, hvor jeg har været herinde og snakket lidt om Tencent, kortvarigt, det var jo, at storaktionæren til sydafrikanske medie, Naspers, solgte kraftigt ud af deres aktie, hvad kan man sige, aktieposition, solgte for 10,6 milliarder dollars i Tencent-aktier, reducerede deres position fra 33% til 31%, og et par dage efter solgte præsidenten i Tencent, Martin Lau, ud for 55 millioner dollars. Rigtigt, ja. Så man kan sige, det der jo lidt ligger bag, det er jo, at der har været noget uro omkring det her. Det er ikke så meget fundamentalt, det der ligger. Det der selvfølgelig lidt er omkring Tencent også, det er, at mobilmarkedet har jo været kraftigt stagnerende i år, specielt ude i Kina, hvor at kineserne har jo de sidste mange år efterhånden var købt telefoner, som købt i menstruationsbind. For lige at lave en fin reference. Nej, det synes jeg ikke var så fint. Nå. Men der har det salg har stagneret kraftigt, hvilket blandt andet også har påvirket... Hvis du faldt ud over kanten. Hvilket også har påvirket for eksempel svenske Fingerprint, som jo sælger Fingerprint-aktier ude i Asien. Og det er ligesom, det er nogle af de få ting, det er sådan mere makromarkedsting, der påvirker Tencent. Ja, og når man taler Tencent og Alibaba, så plejer man jo, så hedder det sådan i folkemunden, The China Republic of Alibaba and Tencent. Men man er også, altså, ja, og det der jo er med de her selskaber, det er, at de går så meget ind i R&D, og de køber jo selskaber op i øst og i vest i industrier, som... 40% eller 60% af den tyske robotindustri sidder Tencent på. Ja, det er jo helt, altså, latterlige tal. Ja, tænk over den, Svendsen. Og man kan sige, det der jo så lidt er interessant, det er jo, hvad er det, som selskaberne, de her store tech-selskaber, kommer til at fokusere på fremadrettet? Er det selvkørende biler? Er det cloud? Er det AI? Hvad er det egentlig, der bliver afgørende for, at de tjener penge? Fordi de bliver jo mere konglomerater, så meget som de køber op. Men... Og det, de kan i Kina, eller det, de har lov til i Kina, det er jo, de har lov til at overvåge deres indbyggere på en helt anden måde, end man må her i Europa. Ja, det var også det, jeg sagde. Ja, det var også det. Vi fik jo et spørgsmål sidst om den her sag omkring Facebook, og Cambridge Analytics ville få nogle påvirket Tencent og Alibaba, som jeg også sagde dengang. Jeg tror sgu, de er ret ligeglade med, om de bliver overvåget eller ej. Det, der kom ud af det, det var, at Cambridge Analytica, de gik konkurs her for nylig. Det gjorde de i hvert fald. Ja, og så var det der, vi var. Du er stadigvæk lun på Tencent. I hvert fald nu, man kan sige, jeg var lun på Tencent i starten af året, da den lånede omkring 400 Hong Kong dollars, da den steg op mod de der 475, havde jeg nok valgt at kigge mig lidt over skulderen. Men nu, når den er nede under 400 endda, og der ikke rigtig er sket de store ting på den fundamentale baggrund, så synes jeg i hvert fald, at Tencent er et interessant bud. Er det rigtigt, at den spørgsmål er fuldstændig vanvittigt høj? Ja, men det er jo, det er jo tilfældet for samtlige af de der selskaber. Sådan er det i tech-gamet. Ja. Er der ikke nogen, der kigger på, hvad de får for pengene? Overhovedet ikke. Det gider de ikke. De kører bare på, om kursen kører opad. Lige præcis. Ja. Det er et farligt game derovre. Men du har aktien? Nej, jeg har ikke aktien. Nej. Og som sagt, så er den største børsnotering, jeg tror faktisk, siden vi har set Alibaba for 4 år siden, altså under opsejling i Kina, hvor Alibaba gik på New York-børsen, så Xiaomi, smartphone-producenten, havde altså valgt at gå på Hong Kong-børsen. Og holde det lokalt. De bliver så overgået næste år, når Alibaba bliver børsnoteret hjemme i Kina. Ja, et skridt ad gangen. Okay. Ja. Godt, så er vi da altså Tencent, og så skal jeg kaste en tak ud til Anders Birker, der her på mailen har holdt mig opdateret omkring, hvorfor det er, at Norwegian-aktien falder 11%. 11% til dato, eller til dato. Til dato. I dag, og til dato. I dag, det er så fordi, det forlyder, at IAG og den her overtagelsesproces, der har været i gang, at den, der er altså kommet en kæppe i hjulet på den. Ja. Og kan det overraske den? Det overrasker ikke dig, for det var den vej, du sagde, det ville hvis gå. Hvis ham fætteren over i England, som påstår, at han stod på Berlingeren, skulle være en vældig hård kæl. Hvis han kan regne og skrive, så tror jeg ikke, at han kan finde på at købe det. Men det overrasker ikke mig. Men altså, det er jo den der med, nu sidder de jo med en aktiepost på 4,6%. men det viser jo noget om, hvis det her kan jo blive ekstremt interessant, hvis det her viser sig, at det er et rent jojo. Jeg så jo, der var en japansk bank, der hedder Jojo Bank, tænkte en gang, men så viser det jo noget om, hvor vildt markedet er. Altså, det kører jo rundt, som den er kommet fra 150, hvor de solgte aktier i marts måned, så har vi været oppe i 315, nu er vi nået i 280, og hvad kan der ikke ske? Altså, men det er også, der er også nogle, som du, altså nu var du så måske fornuftig, men altså investorerne lader sig også tage lidt med næsen i de her danser, der foregår med overtagelsesforlydende og det ene og det andet, og springer med på vognen i lystig flor. Ja, ja, det er jo klart, og men det er jo først og fremmest det der short-balladen ved, at der har været en kæmpe short-squeeze, ikke? Altså, de sidder i klemme og skal skaffe aktien, så køber de som vilde, fordi nu tror jeg, det kommer til at gå, og så kommer der måske alligevel et take over. Det er ligesom det flag, der nu er op, eller også skal de gøre noget andet, eller også de har talt med bestyrelsen, og de kunne ikke blive enige om noget. Nej. Det der står. Men det kan jo være hvad som helst. Det kan altså. Står du og klør dig skæg over, om du skal købe Norwegian her, når den falder så meget i dag, Lars Persson? Ej, jeg vil nok ikke købe den i dag, men altså... Lavs meget bange drømme om Norwegian, det altså vi har jo set luftfartsselskaber hænge ude med næbet før, så og altså de der fly de har, dem er der jo andre flyselskaber der er helt vilde for at få fingrene i, fordi der er leveringstider, så ja, lad os nu få reddet storm af. Der er nogen, der har fået forstoppelse der af Norwegian, men altså... Ja, køb du nogle af dem, Lars, køb du nogle af dem, så... Jeg undrer mig bare over, hvad det er. Ja, næste egen fremgang er andres modgang ikke at foragte. Nej, det er jo en dårlig holdning. Han har omtrent lige så meget skæg, som jeg har. Ja, det... Nå, jeg tror, det er tid til, at vi skal have en anden stemme med her. Ja. Jeg siger god formiddag og velkommen til Jesper fra Aarhus. Velkommen til Millionærklubben, Jesper. Tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, og tak for et godt program. Velbekomme. Tak fordi du var med. Jeg har tænkt på... Ja, det er noget københavnerpisse, vi sender ud herovre fra, du. Vi når åbenbart helt til Aarhus, kan jeg høre. Vi hører med herovre. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Laurits.com. Fy for pokker. Ja, nemlig. Den har vi snakket meget om, både op og ned, men det er mest gået nedad. Hvad er historien lige i den? Er det noget, man skal samle op, eller skal man holde så langt væk? Stay away in May. Det er jo en svensker, Lars. Det er jo en svensker. Stay away all year. Nej, det er det jo ikke. Det er en dansker. Nej, altså aktionshuset Laurits.com, som gik på børsen i Sverige. Er det et år eller to siden, eller hvor lang tid er det? Ja, ja. Vi havde jo faktisk deres administrerende direktør med herinde i studiet. I slap den ganske hurtigt, hr. Svendsen. Ja, jamen den gik jo agurk i emissionen, ikke? Ja. Og så senere har han jo prøvet at sælge en ejendom. Det har jo ikke lykkedes. Så det har været ryggen mod muren jo. Mange dårlige historier ude omkring ledelse. Og, ja. Det som jo er det, og de har jo den her struktur med, at det er jo en forretning, og de har jo den her EDB-platform, hvor du kan udbyde nogle ting og alt det der, ikke? Og så har Berlingeren jo været efter dem med det der, at de ikke kunne forstå, hvorfor at tingene blev solgt, og så blev de tilsyneladende alligevel ikke solgt, eller også blev de solgt på en anden måde, og alt muligt mærkeligt noget. Aktionerne blev banket kunstigt i vejret, og der sad faktisk nogen og var med til at... og lægge bud ind, som ikke var helt reelle. Ja, det tyder det jo på, og det var nogle få kunder, som købte ufattelig meget, og var det så i virkeligheden virkeligheden. Men alt det der, det endte jo ude i tågen, ligesom undersøgelsen Danske Bank gør, ikke? Så hvad hedder det, det interessante ved det, jeg sad jo en dag derhjemme, nu kommer vi lige en røvestøj, der var en, der ringede til en journalist og sagde, hvad er der ved at ske noget i den her Laurits.com, så sagde jeg, ja, det eneste, jeg kunne forestille mig, fordi de kom ud med medies om, de ville lave en meget stor, eller kunne lave en meget stor aktiekapitaludvidelse, få nogle penge ind, så de kunne få ryddet op, de har et stort obligationslån, der skal indfries. Nu tænkte jeg, det ligger jo til højre benet for ham her, Carsten Ræ. Han har haft den blå avis engang. Han har 3 milliarder kroner, og han går rundt der og småkider sig lidt og sådan noget der. Og han kunne jo købe sådan en butik her og sige, ved du hvad, nu kan I to mor og far der, nu kan I bare gå hjem, nu er det mig, der bestemmer. Jesper, har du Men det er jo sådan noget, der skal til, hvis det her foretagende skal reddes. Nej. Og sådan en som ham, han kom ind, som sagde, nu rydder jeg forresten, bestemmer helt lortet, og nu kører vi den vej. Men Jesper, overvejer du at købe Laurits? Jamen, det er jo altid, når man ser, hvad den... Altså, da den kom på, der snakkede de jo om, at den var så god, og den skulle så højt op. Og så gik det jo så helt modsat. Skandalens største aktionshus. Men det var jo nogle... jeg går derud fra, det var nogle kloge hoveder, der sad og regnede ud, at den skulle egentlig bare være mange penge værd dengang. Så det kunne jo være, at den blev det igen. Mm. Hvis der kom de rigtige folk til at styre den. Ja, men han har jo altså lige et kæmpe stort obligationslån med en frygtelig rente, han har opstaget for nogle år siden i Sverige. Jeg tror, det er 12 millioner svensk. Er det ikke sådan noget, Lars? Kan du huske? Pas, men jeg er aldrig kigget på den. Det er den, der sidder i klemme. Hvad siger du, Philip? Det, der blev afgørende, det var jo, Laurits kom med regnskab i går, og det, der også var ude på børsen, det var jo lige pludselig, så ser det ud til, at Laurits, der kom, er på vej i fremdrift, fordi at de... kom med et overskud på 27 millioner sammenlignet med 4 millioner sidste kvartal, men det viser altså, at det var fordi, de havde solgt en virksomhed fra. Så de er begyndt så småt at strømligne virksomheden lidt, men det her med, at man skal hoppe på, bare fordi, at der begynder at blive skrevet i medierne om, at der er bedring i sigte, det tror jeg lidt, man skal holde sig fra. Selvfølgelig, den er faldet fra fra kurs 15, da den blev børsnoteret. 16 var den helt oppe i, og er nu nede omkring 1,14, så den er jo faldet kraftigt, og der kan selvfølgelig godt være noget upside derhen, men jeg tror ikke rigtig på forretningsmodellen, og jeg tror egentlig ikke rigtig på Laurits. Jeg har lige udregnet en forretningsplan. Han skal bare fusionere og lave om sådan et tv-program, ligesom det der med skrammel i forstederne, og så hvad hedder det, laver de sådan en der, hvor de kan underholde, så kan han få flere penge ud af at drive tv-program, end han kan at sælge det der gøjl på nettet. Mm. De, de har en børsværdi på 46 millioner. Ja, så den er svensk, ikke? Jo. Ja. Jesper, jeg hører ikke her i studiet, at det er der, du skal lægge dine spareskillinger. Nej, det er ordentligt. Men altså, det er sådan noget, hvis du skal det, så tager du, jeg ved ikke, hvordan din økonomi, men så tager du 10.000 kroner og siger, at det er det. Og så, det er ligesom sit eller sådan noget, ikke? Ja. Ja, skal du spille Lotto, eller skal du spille Laurits? Ja. Laurits skal du så nok bare 10.000 mere. Måske vinker du farvel til dem, eller måske så, når du vågner op en morgen, så står den i 2 kroner, så går du hen og trykker på den store salgsknap, og så har du, så har du fordoblet penge. Så er det halleluja. Ja, så er det. Og så skal du ikke være ked af det, når den så står i 4, fordi en eller anden lige pludselig lægger et bud, eller de snakker med nogen. Det går jo op og det går ned, men I har snakket om altså en ting, som I også har snakket om, man skal holde fingrene fra, det er jo fodboldaktier. Mm. Ja, ved du hvad, jeg kigger på Philip, og så spørger jeg, hvordan du spiller fodbold på høj plan. Går det godt med Brøndby på øjeblikket? Det går frygtelig godt ud af Brøndby. Man kan sige, det er jo nok også, kunne forestille med vores kære lytter, det Brøndby, han måske refererer lidt til. Det er da muligt. Nå, det er tænkt det nok. Ja. Og Brøndby, det kan man altså ikke, når man sidder i Aarhus, Jesper, det ved du godt, ikke? Nå, det er ikke hjertet. En sjov anekdote i forhold til AGF, det var jo, da de røg ned første division og var ved at rykke op, så steg aktiekursen for AGF også ganske kraftigt og var sågar over at være mere værd end Parken Sport og Entertainment. Så sportsaktier har meget lidt substans og er meget drevet af følelser, er meget drevet af passionerede og inkarnerede fans, og jeg tror også lidt, at den stigning, vi har set i Brøndby-aktien hen over de sidste, bare de sidste halvanden måned, hvor den jo er gået fra under en krone til nu og ligge i 2,18, er nok mere et udtryk for, at der er nogle forventninger til, at Brøndby de vinder mesterskabet, de vinder pokalfinalen, og at de nok også skal en tur i Europa. Men det er også det der med, at I snakker om, at jamen, økonomien i de der fodboldklubber, det giver slet ikke mening at sætte penge i sådan noget. Men det er jo et eller andet sted udbud og efterspørgsel, som styrer, hvad sådan noget det er værd. Selvfølgelig er det det. Hvis man rammer en, hvor at, jamen, det går egentlig godt for dem her, selvfølgelig så ser jeg ikke noget problem i at prøve af. Jamen ved du hvad, så gør du bare det. Men du skal bare huske at få solgt dem også. Lars Persson, du er Brøndby dit hold? Alle hold er mit hold, var jeg lige vil sige. Jamen, jeg har ikke på den måde, men det jeg sagde, og fordi der var jo en længere debat på Facebook, tror jeg nok det var, i forhold til hvad jeg sagde sidste fredag, det var, at det der er problemet med fodboldaktier, det er, at de er etbenede. Og så var det, jeg henvendte mig til, at man måske kunne købe Parken Sport Entertainment, fordi det har flere ben at stå på. Det der er udfordringen nu med Brøndby, det er, at nu sælger de deres målmand, og så sælger de måske en spiller mere eller to, og hvad er det så for en spillermateriale, man har, og hvor ender de så hen? Så kan det godt være, at vi kommer ud i Europa og tjener lidt penge. Men hvis vi nu er langsigtede investorer, det er jo det, vi er. Ikke også? Så kan man jo godt stille sig selv til spørgsmål. Hvor er aktien henne om 2 til 3 og 4 år? Og det er lidt svært, når man kan købe og sælge en mand, og så er holdet helt anderledes. Det har vi set flere gange, at hvis man lige pludselig sælger, jamen lad os bare tage FCK, hvis man lige pludselig sælger alt for mange spillere, jamen så er man jo lidt røv og nøgler, og det kan man godt se også med nogle af de andre klubber ude i Europa, så lige pludselig så er der en enkelt klub, der vælter frem, og så... Så Jesper, han kan egentlig også spille lidt lotto, når det handler om Brøndby, ligesom han skulle på Laurits, Fodboldaktier er jo lotto-kuponger, indirekte. Og økonomien er jo sindssygt volatil i de her, som du lidt er inde på, det afhænger af, hvad de sælger. OB kom lige pludselig ud med et overskud på 30 millioner, fordi de har solgt ham her, den kamerunske angriber, Bazalgok, og nu er det nu i forhold til Brøndby. De har så Jan Bæk Andersen, der bliver ved med at spytte penge i det, så de har lidt mere en buffer i forhold til det økonomiske aspekt. Men jeg tror, man skal passe meget på, og man skal måske investere i fodboldaktier med hjertet mere, end man skal gøre med hjernen. Og Jesper, der er så det, jeg mener, Parken, det er jo bare mere en forretning, hvor der er flere ben at gnave af, end lige hvis de nu sælger William Kvist til en eller anden svensk fodboldklub. Så har de stadigvæk LaLandia, eller... Ja, netop. Ja. Jesper, der er lidt til dig at gå videre på her i weekenden. Kan du have det godt i Aarhus? Tak, fordi du ringede ind. Ja, lige måde, tak. Hej. Og så ved jeg, at Lars ringede ind med spørgsmål til Ambu. Det når vi ikke i dag, men Ambu kommer altså med regnskab på mandag, og der har vi deres administrerende direktør Lars Marker med på telefonen, så der går vi altså i dybden med Ambu. Vi har små 5 minutter tilbage af dagens millionærklub, hvor jeg har samlet helt ekstraordinært. Tre af vores porteføljeforvalter har jeg slæbt i studiet på samme tid. Lars Persson, Philip Gunst og Lav Svendsen. I er jo alle tre indehavere af en portefølje her i Millionærklubben. Lars og Lav har fået 250.000 kroner. Og Philip, du har fået en arm på ryggen og kun i situationen har fået 100.000. Jeg synes, vi er nået dertil i programmet, hvor vi skal vide, hvordan det går med jer. Hvem vil du med? Hvem vil du have for først? Du kan ikke bare... Nå, men det kan bare prøve at sprede. Ja, hvis jeg skal sige herover fra min vinkel, jamen så har jeg 43.000 stående i kontanter, og jeg er lige på 250, 823 kroner. Godt forstår, der ikke er nogen, der springer til mikrofonen for at fortælle, hvordan det går. Så jeg er rundt nullet, og det er vel egentlig også det, indekset er. Nu havde vi... Sara, der var i plus med 3%, som jeg sagde til hende, det var da et flot afkast, det skulle hun da være glad for. Så alt i alt, så jamen, altså, indekserne ligger stadigvæk en smule nede, selvom vi har haft en rigtig god regnskabsuge for flere af de danske selskaber, der er hoppet op. Men ja, lidt nede, må jeg sige, eller helt uforandret for året, der er gået, så det er hverken plus eller minus. Og regnskabssæsonen har altså ikke fået dig til at kaste de sidste 40.000 ind i markedet, Lars Persson? Jo, jeg havde jo kun 20.000 kontant i sidste uge, hvor jeg havde Gringes kortvarigt, og så solgte jeg den, så jeg lavede en lille trade, men så er der jo andre, der har gået mig lidt imod. I dag falder Swedish Match en lille smule, og i går fik jeg øretæver på skov, men ja, så det er sådan lidt, den ene dag er det op, og den ene dag er det ned, så det er vel sådan dansen rundt om den varme grød. Det er det, der giver kinderne farve og kulør. Det. Ja. Philip Gunst, dine 100.000, du startede 1. januar. Du kom første gang efter et par uger. Vi skulle lige have din depot op at køre. Yes. Ja, men jeg er oppe med 2% i år. Tusind tak. Jeg er glad for den klap, så jeg mangler en fanfare-knap herinde. Ja. Den er blevet taget fra mig, efter jeg havde den en gang. Jeg kunne ikke administrere det. Hvad har du på det følgende, Philip? Det har ikke flyttet på sig, tænker jeg. Overhovedet ikke. Jeg har stadig Albemarle Corporation, Canopy Growth. Jeg har, Patriot One Technologies. Jeg har Exxon Mobil, og jeg har Teva. Den der Exxon Mobil, den har da fået stryg som en... Som en stryger. Ja. Ja. Okay. Hvad med ham, Patrioten? Går han godt? Patrioten er faldet lidt tilbage, men det er sådan mest tomgang. Det, der egentlig er interessant omkring Patrioten, det er, at de har været inde og snakke i senatet omkring at blive implementeret på mange skoler. Ja. Så de er ved at blive en større og større del af... Det er sikkerhed, vi taler om her. Det er sikkerhed. Tak. Det er det. Hvis der ikke alle, der er sådan helt så familiære, som I er med Patrioten, som altså er Patriot One, ja, som handles i USA. Canada. Også. Du går all in på Canada. I'm all for the Canadians. Danish Millionaire Club. Ja, jeg er udsat for alle mulige angreb af shortseller og alt muligt andet lort. Så jeg ligger på 239.700 kroner. Og det er jo mest, det som jeg ærger mig mest, det er faktisk den her Bavarian, som... Ja, kommer ret til det næste uge, er det ikke? Eller næste uge igen? Det kan jeg ikke huske, men ikke næste uge. Men han ligger meget, meget ringe, ikke? Og så det andet, det er jo sådan set nogenlunde okay, og tankskibene begynder at vise lidt tegn på liv. Der er lidt spasmer i torm og sådan noget. Der begynder sådan, jeg vil ikke forstå, det er noget, som for alvor peger op af, men der er lidt liv i det. Den ene snakker om at fodboldklubber i et ben, og den anden snakker om spasmer. Altså, hvad er det? Ja, men vi har vist floromvundet sprog for, at det skal være varieret. Men der er ikke så nogen af mine, der har løbet rigtig hjem. Der er også lidt liv i SAS. Mm. Og i forbindelse med den her Norwegian, så burde han jo være stor til at, uanset næsten, hvad der sker med Norwegian, så bliver SAS vinder. Hvordan reagerer SAS i dag på det her Norwegian? Nej, det sker ikke noget. Den falder også sammen med de andre. Så ja, den er nede med 0,07, så eller lad os bare sige noget uforandret. Falder Fingerprint 10% mere i dag? Fingerprint falder 10%. Ja, det er jo efter regnskab. Jamen, der er snart ikke mere tilbage af Fingerprint. Det er helt... Det er jo helt sindssygt. Det er totalt nonsens. Det værste det er jo, man må sige, hvis man nu skulle være en ærlig menneske, det prøver jeg jo at være, så er det jo, har det jo langt hen ad vejen været børsdrengenes voldbolleri af markedet. Altså en ting er, at der har været mærkelige mennesker i selskabet, og der er sket 1.000 ting. Men hele udflugten opad, den gik fra 15 til 136, ikke? Og så nedad igen som et kæmpe bakketop. Ja, det har altså været børsdrengene, og der var måske nok et par enkelte børshuse, som skulle evaluere lidt på, hvad de har været med til at køre rundt med. Jamen, der var slet ikke nogen børshus med i starten. Nej, det var rent privat, der har dækket dem. Ja, men officielt var der ikke nogen børshus, der overhovedet dækkede dem. Carnegie har så også fået en dom eller to for at have kursmanipuleret i den, ikke? Så man kan det, der var med fingerprint, det var jo, at der var der har været rigtig mange private investorer, der blev hoppet med i det der cirkus, hvis vi skal kalde det. Vi er ved vejs ende, de her. Der er ikke mere til jer i dag. Heller ikke til jer lytter, i hvert fald her fra Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage på mandag kl. 9.05, og det bliver altså til en uge, hvor endnu en stor regnskabsuge herhjemme. Genmap, Lundbæk, William Demand, DFDS, Jyske Bank, ISS. Jeg skal komme efter dig her, når vi er færdige om små 5 sekunder, så går Lars Svendsen og jeg i det lille rum i 10 minutter og laver en Millionærklubbens markedsudsigt. Det er ikke det lille hus, hva'? Det ikke noget til nu, som ligger på vores podcast. Nå, lige om lidt, så er der nyhed her på 4-7. Klokken, den er 10.